Wij beginnen de les nummer 42 van Hablet. In deze les zullen wij even behandelen de zeven basistypen werkwoorden in het Hebreeuws, Hebreeuwse werkwoorden, die naar betekenisvormen zijn, qua betekenisrichtingen, als het ware, richtingen naar betekenissen. Ik zal zo vertellen wat het allemaal, wat het inhoudt. Er zijn maar zeven typen werkwoorden, net zoals we hebben zeven letters geleerd die voor en achter een stam van een woord, Hebreeuws woord, gebruikt worden. Zie je, zeven, niet meer. En herinner je nog dat Eten Hayom, die zeven lettertjes die gebruikt worden. Zo ook de zeven typen werkwoorden. En die andere letters, die zeven letters, had ik niet voorgesteld als zeven sferot, van geset tot een maalgoed. Maar hier heb ik het wel gedaan. In drie lijnen nog. Misschien zal ik het ook een keertje daar ook dat doen. Let op alleen dat tussen de bovenaan staat het zeven. Dus wat heb ik nu gedaan? Ik heb een tekening opgemaakt op het bord. En bij het beluisteren van deze les, kijken naar de tekening. Wat bij deze les hoort. Kan je hem uit, kan hem uittypen, wat je wil. Maar, en daar staat het boven, zeven basistypen werkwoorden in het Hebreeuws. En tussen haakjes heb ik gezet, naar betekenisvormen. Ik heb wel een fout gemaakt, gewoon omdat ik gewoon aan elkaar geschreven had. Zo'n betekenisvormen, zo gesproken taal. Betekenisvormen natuurlijk, maar betekenisvormen. Misschien zal ik corrigeren, maar het is niet zo belangrijk. Gewoon even, anders het was een kort stuk aan bij het einde van de rand, aan de rand. En ik heb gekozen voor een werkwoord dat echt qua letters goed past bij, om daar aan de hand daarvan goed al die zeven basistypen werkwoorden te kunnen illustreren. En dat is een werkwoord met drie letters, basisletters, is kaf, bet, resh. Met een grondbetekenis van onderwerpen, overwinnen. Die liggen naast elkaar, zichzelf, etc. Nou, we zullen zien. Dus onderwerpen, onderoverwinnen, zo ongeveer. Dan heb ik die zeven typen zo opgebouwd hier. Rechterlijn, linkerlijn en de middellijn. In de rechterlijn, op de plaats van Geset, is de vorm dat wij noemen dat, en wij zullen dat noemen dat in onze taal, Kibesh. Dus dat is de vorm, je ziet het, hoe je moet hem uitspreken aan die klinkers. Dan zien wij Kibesh onder de eerste letter is Gierik, een puntje, en onder de tweede is dubbele puntjes, Tsere, Kibesh. En wanneer we, en dat is dan met betekenis, in dit geval onderwerpen, overwinnen. En wat is dan aan belangrijk als welke kenmerken heeft dit werkwoord, waarbij elke vorm, elke werkwoord, naar welke betekenis dan ook, als die in deze vorm is, dan heeft die een bepaalde betekenis, gemeenschappelijke iets, aspect in de betekenis. Wat betekent dat? Hoe kunnen we dat zien? Nou, dit type van werkwoord dat hier bij de geset staat, dus in de rechterlijn, kibesh, is wordt gebruikt om, ik noem dat, een doelgerichte handeling uit te drukken. Een doelgerichte handeling betekent echt, zoals, ik geef een voorbeeld. Stel voor dat, nemen we een werkwoord, dat, of gewoon in het Nederlands, werkwoord breken. Als ik, het kan zo zijn dat ik bijvoorbeeld een glas in mijn handen heb, en dan opeens het glas valt even naar de vloer of naar de grond en die breekt. Nou, dan ik sta ergens in de keuken en dan zit ik die tegeltjes. En tegen de tegeltjes en die breekt helemaal. Dat is één betekenis. Maar wanneer ik dan doelgericht dat doe, dat ik bijvoorbeeld iemand kwaad is en die pakt dan een glas, en die gaat dan echt doelgericht hem tegen de vloer gooien. Dat is dan smeten als het ware. Dat is dan doelgerichte handeling. Begrijp je dat? Dus dat is in die zin, is dat bijvoorbeeld, gewoon om sterk uit te drukken. Dat is dan dat de vorm van wat hier is als geset heb ik dan opgebouwd. En dat is, noemen we dat kibesh. Dus stel dat wij later, niet later, wanneer wij dan vanaf de volgende keer verder gaan, wij verder met shamati. En dan zeg ik jullie bijvoorbeeld, dat is een andere betekenis, een werkwoord met een heel andere betekenis, doet er niet toe, welke dan ook. Maar, dus een andere stam. En dan zeg ik jullie bijvoorbeeld, dat is een vorm van een werkwoord kibesh. Aha, dan begrijp je dat welke letters daar ook niet gebezigd zijn in dat werkwoord dat op dat concreet moment wij zullen behandelen, dan weet je dat die dezelfde doelgerichte handeling uitdrukt. Gewoon, probeer dat even, nee, dan in de praktijk alles zal komen. En linkerhand daarvan, aan de linkerlijn zie je dat parallel daarmee. Dus als Gvora zijnde, zie je daar een tegenligger van hem is Kubash, wordt uitgesproken als Kubash. En dat is een passieve constructie, passieve vorm van datgene wat als geset afgebeeld is, als kibesh. Dus kubash is passieve vorm. Waarom linkerlijn is, als het ware, ontvangt geen, heeft geen chassadim. En dan kunnen we zien dat ook toch wel met alle chogma die er is, is toch wel passief. En daarom is het ook in linkerlijn staat dat kubash. Kubash betekent dus onderworpen worden. Duidelijk, niet onderwerpen. Of overwonen worden. En niet overwinnen. Duidelijk, hè? En dat heet kubash. Dus als wij in de tekst ergens een werkwoord tegenkomen van bij shamati, met welke stambetekenis dan ook, dan zeg ik jullie bijvoorbeeld, dat is een vorm van kubash. Ah, dan weet je dat. Aha, dat is dan een passieve vorm daarvan, van dit vorm als kibesh. Ja, kubash is dan passieve vorm van kibesh. Duidelijk, dan zo zal ik het zeggen. Ah, of jij zal zo. Dat is kubash, dat is dan passieve vorm van kibesh. Kibesh is actieve vorm, dus dat betekent onderwerpen, zelf of overwinnen. Het is doelgerichte handeling. Duidelijk, dat is dan betekenis wat ik bedoel. Doelgerichte handeling, dat is die betekenis waarover ik het heb, over die zeven basistypen naar betekenissen. Dus kibesh is doelgerichte handeling. En actieve doelgerichte handeling. En kubash is een passieve doelgerichte handeling. het is niet mijn specialisme, de taal, maar ik geef je alleen iets wat helpt. En de Tiferet, als het ware, de middellijn tussen die twee, is Kavash. Kavash. En Kavash, als Tiferet, noem dat gewoon actieve, resultatieve handeling. Duidelijk? Actieve betekent dat het niet passief is, dat het niet geworden, of dat het niet iets ermee gebeurt, maar dat het zelf actief doet. En resultatief. Hoe zullen we leren? Maar gewoon actieve, noteer het voor jezelf, actieve resultatieve handeling, dat is dan die kavash, oftewel tiferet, qua ligging op de boom van, de diepen werkwoorden. En dat betekent gewoon onderwerpen. Kavash. Dan hebben we nog vier, ja, nog hebben we net zo goed, die soort helemaal goed. De vierde vorm is Higbish. En dat is in de rechterlijn, ook hier actieve. Maar welke betekenis dat? Higbish, dus een netzach. Op de positie van de netzach, dus in de rechterlijn. Dat is onderwerping brengen. Dus dat is veroorzaken iets. Veroorzaken een bepaalde handeling of een bepaalde toestand. Dat is higbish. Duidelijk? Dus oorzakelijk iets. Oorzaak zijn voor iets. Tot iets laten doen. Iets laten gebeuren. Doet er niet. Laten brengen iets tot bepaalde handeling. Dus oorzakelijk. Ja. Oorzaak zijn voor een bepaalde zaken, handeling. Ja. Dus hier is het higbish bijvoorbeeld, tot onderwerping brengen, laten onderwerpen, kan ook, laten onderwerpen. Ik heb het zo hier op de tekening opgetekend, opgeschreven, tot onderwerping brengen, maar ook laten onderwerpen. Dus duidelijk, ja, oorzakelijk, oorzaak zijn, oorzakelijke werkwoord, naar betekenis. En tegenover hem is de linker, in de linkerlijn is er een passieve vorm van higbish. Van dezelfde, om dezelfde reeks. Dus oorzakelijk, maar dan passieve oorzakelijk werkwoord. Dus laten wel laten, maar dan tot onderwerping gebracht worden, heb ik een beetje zo vertaald. Of laten tot onderwerping gebracht, laten tot onderwerping gebracht worden. Zoiets, maar in ieder geval passief. Ondergaan iets door het laten, maar dan in de passieve vorm. Duidelijk? Dus onderwerping, tot onderwerping gebracht worden, of zoiets, maar in ieder geval, dat vorm van woorden, laten onderworpen worden, als het kan, dus dat is dan hode. Dan hebben we nu 5 gehad, dus als we in de tekst ergens komen, dan vorm dat actieve oorzakelijke werkwoord. Oorzakelijke werkwoord. Dan zeggen we dat higbish. Dat is een werkwoord van type higbish. Dan zal je wel weten, want de andere kan zijn hitgiel. Allerlei andere vormen, precies dezelfde vormen hebben, dezelfde klinkers hebben, etc. Dan kan je herkennen die. En dan weet je welke houding is er, welke, wat is dat voor werkwoord naar de grondbetekenis. Dan zie je dat higbish, of de netzer, dat is dan actieve, oorzakelijke werkwoord. En hoogbaas is passieve hichbier. Passieve oorzakelijke werkwoord. Okay, dat hebben we ook nog. Twee hebben we. En dan komt je soort. En je soort hebben we de zesde, het zesde type van werkwoord. En dat is nichbaas. En nichbaas is een beetje zo onderworpen worden. En ook kan ook betekenen behouden worden. En dat is, wij zien, wij horen wel aan de betekenis dat het iets heeft wel, een beetje wat lijkt wel op een passieve, en heeft ook iets te maken met het actieve. Met passieve heeft te maken, omdat het onderworpen worden, dat is wel een beetje lijkt passief. En aan de andere kant kan het betekenis hebben van wat wij noemen dat verband houdende handeling. Ik noem het correlatieve handeling, correlatie, dus een verband leggende handeling. Wat bedoel ik, wat is daarmee, hoe kunnen we dat uitdrukken? Bijvoorbeeld, elkaar onderwerpen, of elkaar ontmoeten. Men zegt ook, bijvoorbeeld, elkaar ontmoeten, zegt men bijvoorbeeld, nifgash, of bijvoorbeeld, nilcham, met elkaar vechten. Zie je dat? En dat hier kan bijvoorbeeld betekenen ook, nifgash, elkaar onderwerpen, en zo, dat soort dingen. Dus, aan de ene kant, nichbaas kan betekenen een beetje iets hebben van de linkerlijn, want waarom? Yesod is de middellijn, die heeft van netzach en van God, die heeft van beide iets. Ja, zijn vader en moeder van Yesod zijn, is netzach en God. Dus, maar die heeft dus van dat en van dat, dus dat kan betekenen iets wat soms als, die heeft soms meer dan van God, en dan wordt het een beetje passieve vorm, als het ware, onderworpen worden, zoiets. Maar dat kan ook betekenen dat die, wanneer het een beetje meer naar rechts is, deze vorm van je soort, dan kan het betekenen dat het verbandleggende, zoals men dat zegt, dus correlatief, zoals we dat noemen. Dus met elkaar vechten, met elkaar ontmoeten, etc. Wordt dat gebruikt, dan wordt gebruikt dit type werkwoord. En de laatste type, het zevende type, is malchut. En dat is hitkabesh. En dat is verrassend, of juist niet verrassend is, betekent zich onderwerpen, zich overwinnen. Vaak is het, wordt het als wederkerend werkwoord gebruikt. En soms nog wel andere vormen, wordt het op een andere vorm, in andere betekenissen, maar dat is in de regel zoals het een beetje. Zo is het soms als passief. Weer, waarom is het passief? Soms heb je ook van rechts en soms van links, daarom kan het zo gebruikt worden. Het is nergens uitgelegd zoals ik jullie heb dat uitgelegd, in geen enkele grammatica. In het Hebreeuws, ik weet het niet, ik heb nooit dat meegemaakt. Ik heb het nergens gedaan, maar niemand heeft het al ooit gedaan. Waarom? Het is niet, het is kabbalistisch wat ik aan jullie geef. Die zeven typen, dat zijn die zeven sferot. Dus alle die handelingen, toestanden en handelingen, kan men ook in die zeven lijnen, die grondbetekenissen, dus net zoals de wetten van het heelal, kan men dat uitdrukken, alle handelingen en alle toestanden die in de wereld van, die in de, het heelal plaatsvinden, kan men hier in die zeven sferot, dus de wereld is gebouwd in zeven, is opgebouwd, is geschapen in zeven dagen, ja of niet? Zerampien, en malchut, zes dagen van de week, en dan de zeven dag, Shabbat, dat kunnen we zien, alles in deze zeven typen. Kijk nou het laatste maal goed. Zich onderwerpen, zich overwinnen. Het laatste is na alles gehoord te hebben, bleef het de malchut, dat die moet zichzelf overwinnen. Die moeten zichzelf eerst onderwerpen aan de wetten van het heelal en zichzelf overwinnen zijn haar wens om te ontvangen, om te vormen, om te zetten in de wens om te geven. En in de wens om te geven en daarna geven om te geven en dan geven om te ontvangen.